napapansin. Nung una, lagi akong sa'yo nakatingin. Lagi kang nasa isip ko, pati ang iyong pabango. Magalit ka kaya kapag nalaman mong